De ki, Rabbim bana adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi ona doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak ona dua edin. İlk önce sizi yarattığı gibi, yine ona döneceksiniz.